Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen, um die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen, für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hvem jeg nå? J-Sit. Det stemmer på en prikk, det Tore. J-Sit, det helt riktig. Og han har jo en veldig flott kjæreste, ja. Som heter Beyoncé Knowles. Og artisten hennes bare Beyoncé. Og her sang de sammen, eller Beyoncé var den som kunne synge. Han klarte... Déjà vu sang de her sammen. Eller ja, hun sang og han gjorde det. Fortsetter du sånn, Steinar? Ja, så... Så har vi 50-60 000 nye lyttere i løpet av kort tid. Tror du det? Nei, kanskje ikke. Det var ironi. Det var ironi, ja. Vi jo ikke så opptatt av hvor mange lyttere vi har, men vi vet at dere en jævla stor skokk som befinner dere der ute i Radio Norge, og det synes vi veldig trivelig, og setter selvfølgelig pris på hver og en av dere. Og om du liten eller stor, gammel eller grønn, brun eller... Gul. Innvandrer. Rød. Ja, det spiller ingen roll for oss. Under denne sangen så snakket vi lite grann om at det hadde vært moro å ligge med Beyoncé. Det var vel Tore som lanserte den ideen? Ja. Det klart, det lov å drømme seg bort, Tore. Når man har en såpass kjedelig og hva skal jeg si, en litt sånn døll hverdag sånn som du har, ja. Så det lov å drømme seg litt bort og drømme seg mellom lårene til Beyoncé. Det ikke bare det at jeg synes hun så fryktelig billedskjønn, men det jo også gøy fordi at hun en så stor stjerne, ja. Og at så mange vet hvem hun ja. Og det vil også gjøre at flere vet hvem jeg Det sant. Da hadde du vært på forsiden av alle de store magasinene, Tore. Vogue, Vanity Fair, se og hør her og nå. Han var mellom lårene til Beyoncé, mine damer og herrer. Tore Sagen fra Lille Norge. Hva hadde du vært stolt av deg da, Tore? Hey. Ja. Velkommen, Bjørte Paul Kjøstheim. Jeg sier tusen takk for det. Du så stille og rolig om dagen. Ja, det beklager jeg. Jeg skal ta meg sammen. Ja. Jeg har ikke så mye på hjertet. Vil du si litt om antrekket ditt i dag, siden vi inne på kjendiser og så videre? Ja, det et P3-antrekk. Jeg har ikke kjøpt denne skjorten selv. Jeg har fått den gratis av kanalledelsen, ja. Marius Lillelien, personlig. Mm. Det en grønn, litt sånn Vietnam-inspirert skjorte, eller ja. Det for noe? Det er vel den hippeste skjorta du har hatt på lenge, det... med jakkemerke på ja. Slaget, hadde jeg på å si, og morsomme mønstre på ryggen. Og... Det nesten litt for mye av det gode. Det det. Morsomt. Ja. Det dødning i hodet til og med på hvert siden. Meg. Ja. Jeg blir ikke stort hippere enn det, og når vi har fått den, tenkte jeg, sjefen for Petre, Norges hippeste mann, så det klart at man skal takke og boke for det. Jeg kan bare legge til at det ikke vanlig at han gir meg skjorter i ny og ned. Dette en spesiell skjorte som lå i tillegg til dødning i hodet og sånn. Står P3 på. Jeg tror han ga deg den fordi han har et ønske om at han, jeg tror han vil mellom lårene dine, for å si det sånn. Mm. Tror du det? Og ikke bare fordi du har Bjørte Kjøstheim, men også fordi du har en nydelig kropp. Mm. For å si det sånn, han kommer ikke i Vanity Fair eller noen av disse andre popmagasiner. Si ikke det, han en Norges hippeste. Han kommer kanskje i Randeberg Bygdeblad, hvis han kommer mellom lårene dine. Det skal ikke se bort fra. Nei. Tore Sagen også, en herlig ung gutt og et forbilde for mange unge der ute. Og jeg har hatt ditt forbilde igjen. Riktig. Så her svinger du virkelig. Jeg svinger. Hvor skal dette ende? Hvor skal dette ende? Ja. Jeg vet ikke. Jeg jo manges forbilde, jeg klar over det. Og vi alle her i resepsjonen jo forbilder for folk der ute. Men det går ikke helt rundt dette her for at du Tore sitt forbilde. Mm. Og ja, du ikke mitt forbilde, hvis det du sier. Nei, derfor det ikke blir noen, nei, sirkel. Det radioresepsjons postkasse i dag. Postkasse. Og det betyr at du kan spørre oss om det du måtte lure på der ute. Det kan være tekniske ting. Hvis du for eksempel har problem med koilen, så kan du sende en melding til 1987, kodeord resepsjon. Ikke gjør det, fordi jeg vet ikke hva koil engang. Nei, det vet vi ikke. Men hvis du har spørsmål om for eksempel ruter eller modem, så kan du stille spørsmål, for det vet vi litt grann om. Jeg vet litt grann om det, og Bjørte vet en del om 2. verdenskrig. Ja, og jeg vet hvorfor delerlokket ligger henne. Hvorfor? Fordelerlokket. Akkurat. Er det samme som koilen? Nei, tror ikke. Og hvis du lurer på noe om internasjonal terror for eksempel, så kan du også spørre Bjørte om det. Det du ganske god på. Takk. Fortell litt om Lockerbie-ulykken, Bjørte. Hvorfor Lockerbie har hørt? Ja, det var jo, nei, det var Steiner som foreslo dette. Dette var jo en, det var vel terrorister fra Libya som hadde plassert en bombe i et sånt stort passasjerfly. Mm. som eksploderte der i luften over Lockerbie. Jeg stopper deg der, for det blir så depressivt å høre på du snakker om gamle terroranslag. Og da må du spørre deg selv, det bedre om jeg helt haus, eller om at jeg snakker om gamle terroranslag? Vanskelig å si. Ja, men vanskelig, det sånn, det vanskelig å veie opp og for og mot det der. Litt ond sirkel. Ja. Vi skal høre musikk også i dette programmet, det gjør vi, fordi vi liker musikk, og vi elsker musikk, som de sier på, hva heter den TV-kanalen? TV Norge. Gjett mer. TV3? SV2, SV1? Nei. VH1. Viasat Plus. Det en musikkanal. Plus. ZTV. Shut the fuck up. Dette The School Attraction. Radioresepsjonen. Attraction, The School, her i radioresepsjonen på P3, den hippeste kanalen i Norges land, og radioresepsjonen, det beste programmet som går på radio, i hvert fall i år, i 2006. Bjørte Paul? Jeg husker da jeg var ung, så var det en film på kino som het Fatal Attraction, Aha. og ikke bare Attraction som denne låten her het. Mm. Det var en thriller. Var det med Michelle Pfeiffer? Det var med Glenn Close. Close enough. Da. og så var det Michael Douglas. Ja. De ble forelsket, og så gjorde han det slutt. Jeg tror det var noe sånt. Ufta. Og så ville han tilbake til sin gamle kone, som ble spilt av Ann Archer. Hun et flott koneemne. Ja, hun det. Ja. Veldig skjønn. Hun spilte også damen til Harrison Ford i disse... Jaget-filmene. Stemmer det. Hun ble drept, spør ikke det? Kanskje. Og det var en spoiler! Hvis jeg finner å si jaget i kveld, så det en spoiler! Hun ble drept, men hun ble drept ganske tidlig i filmen da. Men det som skjedde var jo det at hun kokte jo suppe av kanin til barnet til Michael Douglas. Og der har du uttrykket å koke din kanin. Ja. Mm-hmm. Det før vi går på at i går, så... Ja, det er nettopp, ja. Det er videre. Okay. Vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste døgnene her i radioresepsjonen. Vi kan jo begynne med... La oss begynne med Tore-saken, da. Godt å gjøre det. Jeg var ikke så godt i gang, jeg. Ja, men la meg få litt plass her nå, da. Ja da, hør på. Jeg har jo startet et nytt og bedre liv ved å begynne å trene, og jeg klarer så godt jeg kan å følge opp den tradisjonen. To ganger i uka spiller jeg denne superfantastiske idretten squash, hvor koordinasjon, styrke, hurtighet, alt er utrolig viktig for å klare å vinne kampen, og jeg klarte det i går igjen. Jaha. Både vant og trente. Men hvordan, trente og vant. Hvor lenge har du squashet? Nå begynner det å nærme seg 2 måneder, tror jeg. Da kan vi kalle det en bra tradisjon. Da er det en bra tradisjon, og da er det en tradisjon som har kommet for å bli antageligvis, hvis ikke noe forferdelig skulle skje, som at jeg for eksempel ble overkjørt. Ja, eller at du faktisk vrikker ankeren, at du tråkker over i squash-teamen. Kanskje, men da kan jeg komme tilbake igjen. Etter å ha spilt squash såpass lenge, Tore, merker du at det skjer ting med kroppen din? Ja, hvis du har sett lårene mine siste, så ville du kanskje sett det selv også. Jeg tenker at hvis Beyoncé og du hadde møttes, så tror jeg kanskje dere hadde hatt noe felles, nemlig de flotte lårene. Ja, men vi er ikke farget. Eller jeg er ikke farget. Hun er farget. Hun er farget, men da ville du hatt lårene til felles. Bitt litt farget, er du ikke det? Jeg er litt farget. Det kunne du, ikke sant? Hvis det er sjekkereplikk det, til Beyoncé, sånn, ja, jeg er ikke farget. Jeg er ikke engang farget, men jeg har like smekkere, glinsende og hårløse lår som det du har. Det nok ikke åpningslinjen jeg ville brukt. Men hva ville du sagt til Beyoncé hvis du hadde møtt henne for første gang? Jeg ville sagt, helt ærlig, jeg ville sagt, hello. Ja. Og så kunne du tatt det svenske. Unnskyld. Is it me you're looking for? Nei, jeg tenkte den der svenske. I dag, ikke visste jeg at dagene. Det kunne jeg tatt, den jo en klassiker som kanskje Beyoncé også ville forstått. Ja. Det jo, ikke visste vel jeg at dagene som kom og gikk var selve livet. Det, som på engelsk. Lisa, little did I know that the days that came and left. With life itself. Ja. Vet du hva jeg ville sagt? Hello B, you're bootlicious. Det ville ikke sagt. Du ærlig, si hva du ville sagt. Hello B, my name is Steiner Sagen. Du ville ikke sagt hello B? No. Hello Beyoncé, my name is Steiner Sagen. I'm a big radio celebrity in Norway. Nice to meet you. I love your oily ties. Det bare tull, du ville ikke sagt. Du ville sagt, hello, I'm a big fan of yous. Yous? Jeg veldig fan av yous. Hvorfor hadde du vært redd? Jeg elsker yous. Jeg vil ikke si det til henne. Det driter vel hun i. Hun drikker sikkert ikke hus, drikker sikkert bare Biola, for at du har et veldig bra... Vi kommer uansett aldri. Vi kommer sikkert aldri til å få møte henne uansett. Bjørte, hva skjedde i ditt liv? Du drømmer squash, det var egentlig det dette begynte med. Bjørte? Jeg tenkte jeg skulle... hva du skal er uinteressant i det. Jeg tenkte i går at jeg skulle kose meg litt, så jeg gikk så langt som at jeg lagde tunfisksalat. Med reker on the side. Ja, med reker ved siden av. Ja. Og så kjøpte jeg Hattings pita-brød. Du valgte Hattix framfor de andre protestantene. Ja. Og hva jeg gjorde i går er vel helt uinteressant for nasjonen. Så jeg, nei, vi runder av der. Vi skal snart møte en vi har møtt før, men før det skal vi høre William Hutt, eller William Hutt Marhaug. Han synger Take It Easy, og du får der radioresepsjonen på P3. Og send spørsmål til postkassa, 1987 koderesepsjon. Radioresepsjonen, det Tore. Hei, jeg Tore, mann. Det Peter Childcock fra Childcock Merchandising som ringer deg en vakker høstdag i 2006. Hei, Peter. Hei, jeg Tore, mann. Ja, hei, hei. Ja? Ja. Ja. Du lurer sikkert på hvorfor jeg ringer deg, Tore, mann. Spenningen til å ta og føle på, merker jeg. Ja, hvorfor ringer du meg, Childcock? Hjert, Tore, mann. Hjert. Hvis jeg skal gjette, du ringer vel for å prøve å selge reklameartikler som radioresepsjonen skal bruke i markedsføring av programmet? Tormann, nå var du flink da. I en verden der man delte ut pokaler for korrekte svar, så skulle du fått både pokal, diplom og lauberkrans. Nå, Tormann. Kort om Childcock Merchandising. Selskapet Childcock Merchandising ble startet opp av meg, Peter Amadia Childcock, i 1999. Sammen med min gode danske venn, Louis Samson, fra Afriken. Ja, Peter, men alt dette her vet jeg fra før. Beklager, Tormann. Jeg har så mange kunder at jeg husker ikke helt hvem jeg sier hva til. Nei. Noen av våre kunder er Rimi 800, Stena Lines, Kärcher, Sonny og han Eriksson, Sædbanken Nordmøre, Snikker Andersen, Nordic Fuckings Tenors, IBM, en hund ved navn Lassie, Rækekukk, Levi Strauss, Jødemote, Nikita-kjeden, Norsk Data, Intel, Kusegutt og Christian Stensen. Ja, det jo en imponerende kundemasse du har der, Childcock. Ja. Men jeg tror ikke vi i radioresepsjonen trenger noen reklameartikler. Vi har det vi trenger, egentlig. Om jeg tør være så frekk og spørre hva for slags merch dere har i det radioprogrammet deres. Nei, vi har noen t-skjorter i kvinnestørrelse, og så har vi noen sendeplater med logoen på. Jeg eksploderer av latter. Inni meg, Tormann, jeg eksploderer av latter. Dere trenger mer. Dere trenger flere t-shirts, sleevelesser, hettejakker, singletter, pannebånd, bandana, kalkulatorer, spisebrikker, sånne laserpenner som det kommer laser ut av, sånn at man kan speike på folk sånn at de blir redde. Ja. Lommekniver, skopussersett, sånn praktisk sysett med logoen deres på, sånn at hver gang man må sy et lite hull i buksa eller skjorta si, så tenker man på radioresepsjonen. Det markedsføring på sitt mest effektive, Tormann. Ja, det tror jeg. Ja. Du har ikke sånn sprettkniv med logo på da, Peter? Sånn at hver gang man blir knivstukket, så tenker man på radioresepsjonen? Peter, er det det? Jeg noterer, Tormann! Ja. Sprettkniv med logoen til radioresepsjonen på. Ja, nå, jeg må nesten jobbe litt her nå, Peter. Hva med meg da? Ja, hva med deg? Tror du ikke jeg må jobbe litt da, Tormann? Jo, det må du sikkert. Ja, så legg på telefonrøret da, om du tørs. Nei, gjør det du først da. Din luresnok, samtidig, Tormann. Ja, vi gjør det samtidig. 1, 2, 3. Du la ikke på, du, Tormann. Nei, ikke du, eller? Ja, din lurefaks. Jeg hater deg, jeg elsker deg, Tormann. Jeg ringer deg senere, din Judas. Ha det, Tormann. Ha det, Peter. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Ja, det er feeling, sånn i Radioresepsjonen på P3. Og det Gammeren og Brillehusus og Sexylubben som sitter her og prøver å lage et radioprogram for dere, og jeg synes vi lykkes, ja, sånn midt på treet regner jeg med. Ja, ikke noe særlig mer. Det litt, jeg synes det gøy at han sier i den sangen her, du har vært på konsert med disse gutta her, og det var en fantastisk opplevelse. Det var en kjempekonsert. Ja, og det han synger... I got your heart. Nei, you got my heart in a headlock. Ja, vet du hva det Bjarte? Nei. Det når man, altså headlock jo når man tar armen rundt halsen til en annen fyr og klemmer det skikkelig til og eventuelt gir kokos, sånn som vi gjorde da vi var mindre. At du da tar knyttneven og gnir opp i huet sånn. Sånn at håret er vondt, og så får man stå håret til alle kanter. Så litt sånn, sånn på deg nå. Men, ja, jeg skjønner. Men det er jo han med hjertet altså. Ja, med hjertet i stedet for da. Det kan jo være veldig farlig for da må du inn da og hente ut hjertet. Må han anestesilege der for å... Gi bedøvelse. Ja, og så må du sprette opp brøstkassa og nøkke hjertet ut, og så... En tilsynelatende litt sånn koselig, straightforward popsang, ja. Men med en utrolig brutal tekst. Stemmer. Kjempebra. Det tid for radioresepsjons postkasse. Post. Radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. Postkasse. Det er det, og så mange spørsmål som vi har fått inn i dag, tror jeg neppe vi har fått inn, eller tror ikke vi har fått inn så mange tidligere. Det er veldig, veldig gøy, og tusen takk for det, og vi skal prøve å svare på så mange vi klarer. Har du et, du har lyst til å begynne med, Tore? Nei. Bjarte, har du lyst til en tekstmelding du har lyst til å lese opp for oss? Ja. Dama mi er gravid. Hvilket kjønn blir det? Vet Gud eller Brille Jesus det, mon tro? Det står ikke noen avsender her. Det var akkurat den tekstmeldingen jeg hadde hatt lyst til å lese opp også, men greit, du tok den. Hva heter vedkommende? Det sa han ikke. Det synes jeg gjør... Jeg tror Montro, tror jeg den heter. Montro, ja. Ja. Mm. Da jeg, hvis jeg skal gjette, så gjetter jeg på jente. Åja, men du vet jo ikke. Dette kan jo vedkommende sjekke selv, da. Hæ? Jeg tror at hvis man er, man bør være gravid kanskje i åttende måned eller noe sånt, sånn at det hun er sprekkferdig, og så drar du hånda sånn sakte over magen, over buken, og hvis du kjenner en bitteliten utvekst, så blir det en gutt, og hvis du kjenner et bittelite søkk, så blir det sannsynligvis... Det kan jo være puppene du kjenner da, hvis det er... Puppene til babyen. Jeg tror ikke babyen har noen pupper ennå, for det sånn. Jeg tror det kan være, hvis det er en ganske tjukk baby, så har de antydning til pupper. Hvis det er jente, ja. Ja. Ja. Men da er det jente. Ja, da er det jente, det er derfor jeg synes det er så rart med utveksten. Eventuelt kan vedkommende gå inn til innkjøp av et spekulum, som er veldig populært på, hos gynekologer. Da mener du at man får svare på om det er gutt eller jente? Ja, om du kjøper litt stort et kuspekulum, og så stapper du det inn, jeg bruker rikelig med olje, gjerne olivenolje, og så åpner du opp, og da får du se hele ungen, og da kan du se om vedkommende har penis eller ei. Så den ligger bare inne i magen? Rett og slett bare ligger løst inne i magen? Det er the nature of birth. Det er så fantastisk her, Tore. Barnet ligger da inne i magen. Går det ikke an å bare gå til fastdoktoren og spørre om en sånn en ultralydsundersøkelse? Det kan du hvis du er et veldig kjedelig menneske. Men hvis du skal få litt moro ut av det i tillegg, kanskje en god historie ut av det, så gjør du det som vi anbefaler her. Hvilket kjønn tror du det blir da? Jeg kan ikke gjette hvilket kjønn det blir. Jo, det er jo 50-50. Hvis ikke det blir en skimeil, da. Barn er jo ofte skimeils, vet du. Det fødes vel skimeils i Nyonea? Ja. Det hender at de kapper av, vet du. Hvis det kommer ut, så er det sånn, oi, de har fått begge. Så tar de vekk da eventuelt penis. Det er lettere å ta vekk penis enn vagina. Jeg tror det blir en jente. Vet du hva jeg tenkte for cirka 30 sekunder siden? Nei. Jeg tror vi har svart på det spørsmålet. Ja, det var det du tenkte om 30 sekunder. Det er mulig. All my love! Oh, ja, den kom litt overraskende på. Ja, den kom overraskende. Det var bare du. All my love! All night! Takk for et supert show, er det noen som skriver her. Hvorfor kan dere ikke ha 2 timers sending, skriver en som heter Trailer. Ja, det er mange svar på det spørsmålet for å si det sånn. For det første så har vi ikke lyst, for det tar så fryktelig lang tid. Ja. Det tar jo dobbelt så lang tid som det gjør i dag. Mm. For det andre så koster det fryktelig mye mer for de som ansetter oss, for da skal vi ha dobbelt så mye lønn, for da lager vi dobbelt så mange timer med radioprogram. Ja. I tillegg så... Nei, det var egentlig bare de to grunnene jeg hadde. Ja, det er jo mye mer slitsomt da for oss. Og så er det jo den lille oasen da midt i P3-hverdagen, så kommer det til elskede radioresepsjonen da. Så kan man glede seg litt til det, og så holder det med en time. Altså less is more, som det heter. Da må vi passe oss for at vi ikke blir sånn snørhovne og arrogante her. Nå, det er sant. Det er sant. Kan jeg ta et spørsmål, jeg? Ja. Et interessant spørsmål her ifra Øystein. Ja. Sto og tisset i skogkanten her en dag, da hørte jeg... Hva sa du? Han sto og... Tisset i skogkanten en dag, da jeg hørte at noen veste, det viste seg å være en huggorm, og så spør han, er orm redd penis? Ja, det er jo mange teorier om det. Det var jeg ikke klar over. Utred! Ja, det er jo sånn at barnehuggormer, altså huggormbarn, er ofte redd noe som ligner på dem selv, som er større enn dem. Mm. Så barnehuggormbarn, huggormbarn mener jeg, unnskyld, vil nok sannsynligvis være redd for en penis, hvis den er en barnepenis. Cirka gjennomsnittlig stor da. Men en voksen hoggorm, vil en voksen hoggorm være redd for en barnepenis? Det er et veldig interessant spørsmål du reiser der. Ja, for det er mindre da enn den fullvoksne hoggormen. Jeg tror at hvis en barnepenis og en hoggorm hadde møttes, så tror jeg hoggormen hadde gått i angrep på barnepenisen, og sikkert barnetestiklen også, og prøvd å drepe den og ta den med seg inn i hiet og mate de små barna med. Det hørtes ut som du la premisse for en vits. Ja, jeg gjorde ikke det. Hvis en barnepenis møter en hoggorm, ja, hva skjer da? Det sa jo det. Og du går til angrep og kveler da barnepenisen og tar den med seg hiet og mater de små barneormene sine med. Men hvis det er 3 barnehuggormer som møter en huggorm-mønstret penis, hva skjer da, Steiner? Hvor mange var det, sa du? 3. Barnehuggormer? Ja. Som møter en penis? Nei, med huggorm-mønster. Ja, det, altså, det blir så søkt. Ja, det blir søkt. Ja. Er det noe flere? Skal vi ta en sang før vi går videre med spørsmål, eller? Ja. Ja, da kjører vi en sang, gutter. Da tror jeg vi skal høre Madrugada, ja. Med Majesty her i radioresepsjonen. Hørte det som Hogan? Who am I? Good old Nå driver du opp. Ja, beklager. Radioresepsjonen mandag til fredag klokka ett på P3. Postkassett. Stemmer, og du hørte Madrugada med Majesty her i radioresepsjonen, og det var fint. Vi var inne om at det en fin sang. Mm. Det er lengst vi har hørt nå. Ja, jeg synes det en av de fineste norske eller sangene som laget de siste 30 årene. Nei, 15 årene. 15 årene. Spørsmål her fra en Morten i Kristiansand. Hei, hvilke chips synes dere best av Kims, Moru og Sørlandschips? Det kan jeg gjerne si noe med en gang, for jeg vet ikke hvor lenge siden det ble lansert, men jeg har funnet et nytt favorittchips, og det Moru som produsenten bak. Mm. Fryktelig godt, det den nye som ser ut som en sånn westernfilm med paprika. Akkurat. Så det, jeg trenger ikke å si noe mer enn det. Nei. Jeg har lenge hatt Sørlandschips som min store favoritt, men så har jeg nettopp oppdaget en ny chipsort fra Kims, som har noe sånn olivensmak, oljeaktig greie. Det ikke det som har blåst vekk oliven, oljen? Nei. Jo, det kanskje det. Jeg vet ikke, men det noe sånn... Nå, hvis du skal svare, så det fint hvis du vet hva det heter. Ja, det jævlig ordentlig, altså. Ja, ok. Skal... Ja, da svarer jeg Sørlandschips. Men da, det bare fordi du fra Sørlandet? Nei, nei, nei, nei. Jeg fra Vestlandet, jeg. Nei, Stavanger Sørlandet, det vet alle. Nei, det jo ikke det. Jo da. Ja, ok. Sør-Vestlandet. Sør-Vestlandet. Ja, ok. Ja, jeg synes også, jeg synes Kims best. Det veldig skummelt når jeg sier hva jeg liker best, for det betyr at det sånn at hvis Oprah Winfrey sier et eller annet produkt i sendingen sin. Jeg liker Saab, for eksempel. Ja, la oss si hun liker Saab da, og sier det på sendingen sin. Dagen etter så har Saab gått over alle salgsrekorder. Men hvilken modell var det du likte best forresten? Jeg liker egentlig bedt den Kim som jeg ikke kom på navnet på. Nei, men det holder ikke. Da kommer den til å selge over alle grenser. Men den Sørlandschipsen, hvilken modell er det du liker best av Den helt naturell, vanlig, bare salt. Og naturell? Naturell chips, det ikke noe som heter det. Det en eller annen smakstilsetning, enten salt. Ikke stekt potet, det ikke det du liker. Naturell. Potetgull, naturell, takk. Nei, send over potetgullposten da. Ja, hvilken er det? Naturell. Men nå kommer den til å selge over alle grenser i morgen. Det gjør ikke det. Nei. Men du har gitt da en idé da, til Moru eller Kims eller de andre om at de skal lage naturell potetgull, som sikkert kjempegodt. Det var potet og skål til skiver. Tror du det kommer til å gå som en farsatt over landet når naturell potetgull kommer? Ja, men du vil ikke si det, fordi... Nei, for det kan få konsekvenser for salget deres, og da blir det produktplassering, reklame, NRK vil ikke ha det, det lisensfinansiert, og så videre. Vi legger det flatt. Bjørte, fått et spørsmål der. Ja, Johanne lurer på hvilke andre tilbud NRK har utenom P3. Det mange det. Ja. Mm-hmm. Det jo P1 og P2. Ja. Ja. P4. Nei, det har ikke NRK. Nei. Det ikke NRK som har det? MP3 har vi. MP3, ja. Og så det NRK 1 og 2 på fjernsynet. Ja. Og så det jo det en voldsom nettsatsing på internett. Det det? NRK internett. Det litt satsing. De satser litt på internett. Ja. NRK.no. Det har, ja, stemmer. Akkurat. Og så har du NRK alltid nyheter. Ja, dette? Skal vi bare sitte og ramse opp? NRK alltid klassisk. Mm-hmm. Vi skal ramse opp. Men en helt ny kanal er en kanal som heter NRK alltid contentum. Ja. Mm, det litt morsomt nytt påfunn. Ja, det for de spesielt interesserte. Det kanskje en veldig sånn smal nisjekanal. Men kan kanskje aller først bare forklare hva contentum er. Contentum er jo det som... vi bruker for eksempel hvis vi lager en sketch eller en reportasje, så tenker vi at vi må ha litt bølgebrus i bakgrunnen. For eksempel. Da blir bølgebrus gjerne omtalt som et contentum. Ja, eller contentum. Måkeskrik for eksempel. Måkeskrik, contentum, måkeskrik. Ja. Eller regn. Jeg tror vi skjønner det, hva contentum er nå. Vi kan høre litt grann fra den nye kanalen, NRK alltid contentum. Du lytter til NRK alltid contentum. I det neste contentumet som har fått titlen «Hest i galopp», skal vi få møte hesten Tullekuken, som galopperer nede på Kvamsjordet på gården Kvam i 1983. Rytter Bergliot Finnsmoen, odelsjente på gården Kvam, og datter av Herdis og Finn Finnsmoen. Du har hørt kontentumet Hest I galopp fra 1983. Rytter Bergljot Finnsmoen. Hest Tullekuken. Teknisk ansvarlig Gunnulf og Kultersen fra NRK Møre og Romsdal. NRK alltid kontentum for deg som liker kontentum. Ja, du hører på NRK alltid kontentum, og det tid for kafékontentum. Dagens kafékontentum fra Røros 2001, 23. mai for å være helt nøyaktig, klokken 11.45. Kaféen heter Rass Café og Catering. Kontentum helt uten bakgrunnsmusikk og radio. Og de ivrigste av våre lyttere vil nok også legge merke til at noen av kundene har med medbrakt. Du har hørt kafékontentum uten bakgrunnsmusikk og radio fra Rass Café og Catering, Røros 2001. Teknisk ansvarlig, freelancer Javier Vulva. Så det igjen tid for litt latter her I NRK Alltid Kontentum, og vi starter med enslig mann, ler av norsken, svensken, dansken vits fra 1976. Det Harald Vroltersen som ler. Og så til sist I dagens latterkontentum her I NRK Alltid Kontentum skal vi høre Dempet kristen forsamling le på muslimenes bekostning fra januar 2006. Du lytter til NRK Alltid Kontentum. Postkasse. Radioresepsjonens post. Postkasse. Post. Rapp. Post. Rapp. Post. Rapp. Post. Rapp. Post. Rapp. Radioresepsjonen podcast. Radioresepsjonen mandag til fredag klokka ett på P3. Hei! Hei! Hei! Sånn har jeg gjort under hele denne sangen, og det synes Bjørt og Tore var kjempegøy, ikke sant? Ja. Det, ja, supert. I samme bil var det, Bo Kaspers Orkester, her Radio Resepsjon. Unnskyld, jeg skal skjerpe meg. Jeg skal roe meg litt ned, senke skuldrene litt grann. Jeg forstår at vi avslutter snart, jeg. Ja, det kan vi gjøre, altså. Det kan vi på hvordan, med god samvittighet. Men hvordan det vi pleier å avslutte radioresepsjonen? Jo, vi har en sjokkmaskin. Ja, en sjokkmaskin, så der det om å gjøre å trykke først. Den som trykker sist får strøm gjennom hånden, og den som får strøm gjennom hånden blir også skutt med radioresepsjonens softgun-pumpehagle. Ja, så er det viktig, ja, ikke trykke enda. Viktig å poengtere at man skal trykke først etter at musikken har stanset. Ja, det også mulig å laste ned radioresepsjonen til din PC. Gå inn på iTunes eller gå inn på nrk.no/podcast og laste oss ned da til din MP3-spiller. Det lov. Da jeg klar, jeg! Alltid. Og du som har så skjørt hjertet fra før, da. Hjertet så skjørt, og jeg får den alltid. Jeg har ikke så dårlig reaksjonsevne, så... Skytene. Ja, Hjertet, vær grei. Vær grei. Jeg har så mye flekker på låra nå. Røde flekker. Ok, vi får runde av denne sendingen. Det hyggelig at dere har hørt på. Takk for alle tekstmeldinger dere har sendt inn. 1987 kodoresepsjon, hvis du har lyst til å gjøre mer av det. Ha det, gutter! Ha det, gutter! Ha det. Dette Muse med Starlight. En slik resepsjon gir inntrykk av å være nesten en blanding av butikk og postkontor ofte også. Ja, vi har de nødvendigste ting. Radioresepsjonen på P3. Fyr alle hyrd i den regnbogen.